دا خلق و ذهن کې دا احساس راولی چې هغه د دې عقیدې خلاف خبرې نه اویریږي، ځکه د هغې نتایج خطرناک دي. یاره ولا په کار ځکه ده چې انله من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه، یقینا شان دا دی چا چې شریک جوړ کړ د الله سره دې جوګو لا کټ به ځوان کړی یا علی مدد پیل کړی. آیا اوس مونږ کلیږي ما دا لا کټو غا چې هو یا علی مدد ما دې شي اي وینا زو سنی ما ته سپويږي ما دا یا علی مدد دې لا کټ باندې نو دا خشنه دی جی ما دې حد ته خبره رسیدلې ده په دې تعلیم یافته دور کې چې دې د خلق برناګانو دور وای په دې کې او سړی لا پوی نه وی چې دا کار خدای وکړنه دي. یعنی د دین او د مذهب په لحاظ سره زموږ د پوزیشن دی چې موږ د پد هم لګی چې او کار مونږ کو چې هغه ټیک او غلط کو، ځکه دا رڼا انسان د قرآن نه ملاویږي. چې قرآن وای نه نو دغه چل بی نو هغې باندې یا علی مدد لیکلی نو یا علی د علی نه یا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مرادی یا علی شاباس کلندر، علی شاباس کلندر دی یا مرادی. به هر صورت هغه چغه هغه غیر الله ته ای چې بغیر د الله نه بل چا د غایبانه یا چغه راځي هغه د شرک چغه ده. وما دعاء الكافرين الا في ضلال، دا چې بغیر د الله نه چې بل چا د والي کېږي دا د کفر او د شرک چغه ده، دا د گمراهۍ له تباهۍ ده. دې سره انسان تباه کېږي. هل انذروا انه لا اله الا انا، دا چې مخلوق او یروي بیان وته کوي احساس ولا زین گراولی چې به د زمانه الله وای بل څوک لایق د بندګۍ نشته، بل ذات نشته کتابانه تکلیف راشي او تو ته وای را مدد شه بغیر د اسباب او چې ته امداد وغواړي. خو اگر نه دی اواز د لناوري نږدې نه دی او ته بغیر د سوسیلی او ذریعه نه و یا فلانیه نو ته عقیده دا لرې چې د یا فلانی فلانی زما آواز واورید، دغسې بغیر د څه ذریعې آواز اورېدونکی هغه الله دی. نو چې دغه صفات یې د بل وګڼه نو دا شرک دی. نو فتکون نو خاص زمانہ او یری گئی، اللہ و ایمان او یری گئی. خلق السماوات والارض بالحق، سورت کے مختلف قسم دلائل عقلی ذکر کئی لگا دا سورت انعام پشان خو پرک پا کدا دے چی ال دی یوم مخیز دلائل دی دل دی دلائل عقلی ذکر کی ورپسې بیا باب د زواجر او د تخفیفات شروع شي. داسې ولیکئ او چې داسې دې وکړل د الله عذاب ته تیار شه. د سورت بابونه دی د دلایل عقلیه او د زواجر او تخفیفاتو. زواجر د زجر جمع ده، رټنې او زورنې ته وایي، ستغو سپورو ته وایي. لکه سره او پلانې رټل کوي مړه سخت خبرې کوي باندې تا. تخویب یره ورکول داسې مه کوه، ګینی انجام د دې خبرو خراب دی، داسې مه کوه. نو لومبه باب شروع کړی دی او دې کې الله تعالی وایي خالق د هر څه زیم، خلق الانسان خلق السماوات والارض پیدا کړی دی اسمانونه او زمکا بالحق د پاره د ظاهر اولو دا که سرګندور دا چې په دې باندې ګوري نظر پی لګي اسمانونو دا وګوري زمکې دا وګوري ار یو سیستم لګ دی عبرت په نظر باندې ګوري سوچ کې د الله تعالی عظمت د الله لویواله د الله طاقت او قدرت د الله وحدانیت او یواله د هغه هغه نقشې هغه به د ذهن ته راځي تعالی عما یشرکون اوچت شان د الله تعالی د هغه سنا چې دی صداران جوړی د الله تعالی سره دی چې الله سره کم شریکان جوړی چې دا د الله د برخي خاوندان دي دا پلانې صاحب غوث اعظم قطب زمان دا چیرې دل الله برخه ورکړی دا او د دې چې د پلانې تکلیف د پاره اجد د پاره شګه کې نو غسر کیږي او د پلانې خبرې د پاره چې د درګاله لاړ شي نو کار دی کیږي الله و زما ذات د دې خبرونه پاک دی اوچت دی خلق الانسان من نطفه پیدا کړی دی انسان د یو ساسکی نه سوچ وکا وی زمانه نه خبر وی خبریم درنه وی او کنه زذکا وام وی څنګه لا خبریم وی څنګه وی یو ګنده ساسکی او د ډیران نډګي د سرمنه یو تیلی او د ګن نډګي وی او ننیا سبب انی یسشه وی او ګند ساس کې او د سرمن یو تیلی یو کسوړې د ګند ډکه اننی سبب انی امی خا ی په اشیا کنه ی په جنند کنه په جنم هغه به ځان غړ غړ کو او هغه ته نه شي جوړ کو ندا شي مړا خلق الانسان من نطفه پیدا کړی دی انسان دی یو نطفه نه او ساینس ورپسې لاړو نو هغه هغې نطفې نه هم په مخه لاړو هغه وایي مړه دی یو دو جراسیمونه یو دو مایکروسکوپیک جرسومی دی هغه یو ځای شي او د هغې نه جوړ شي هغه وایي داشې وایي نو دمرا حد لا دا خودی بنیاد دی فا اذا هو خصیم مبین نو دا وقت که دی جگر مارخ کارا دی اللہ وی دا زمالوی دشمن جوړ شو چه سوک زمال توحید خبره کئی دی ولی مری دلاس کئی دا سی ولی وای چه سوک زمال صفات دا توحید بیانی دی ورپسی را پاسی زور نو سره کئی ورپسی کئی پریدم دینا او درے گا بیا بوائی پیزا ہوا خسیم و مبین نن سمرا لوی کل کلا خان جوڑ شو زانے لوی پالیوان جوڑ کڑے دے او دا اللہ پا توحید دا بل مری دلاس کئی چولے وائی دا سی دیو ساس کی نپیدائی او دا دمرا لوی زورنا کی چڑیا پیزا ہوا خسیم و مبین بل دا وقت دے جگڑ مارخ کاروی والانعام خلقها او ډنګر چې دی پیدا کړی دی هغه لکم د پاره ستاسو فی ادبون لکم کاغه سره شي ستاسو فائدې له پیدا کړی دی او لکم فی ادبون دیو مطلب دا چې هغه کې د ګرمایش سامان دی دا آغه دا سرمنو نا وسکڑی جوڑی گی بلوزری جوڑی گی توپای تا نا جوڑی گی موزی تا نا جوڑی گی دستانی تا جوڑی گی دا آغه دا وڑی او دا ویختو نا کمبل سادر دا آغه نا کوٹو نا کمبل شڑی دارنگی اغلوی لوی شروانی لوی لوی چوغی توپای داتی نجوریگی سازو دا پارا آغی که اسباب دا گرمایش تی و منافع او نور فایدی دی و منا تاکلون او سود آغی نا خوری تاسو روزانو گر سارو تا و پا حلالو سیدنو که اللہ برکتا چولی صرف زل اسوابی که بس سمرا ساروی علالیگی ساندازه لگی نا طول پاکستان که بس سمرا علالیگی کشماره دی اکڑا سوچ با دیوالی چی دی کورونو که دا ساروی ولی اولار دی دا دومرا ساروی چی علال شوی دا دی کورونو که سنگو لار دی نورا او تب وای چی که دا سی علالیگی و یا ابتا که با پاکستان که ساروی پا دی نشی او گورا سا کمی پا کراغی نا حالان که یو غوا یو میخ یو یو بچه پیدا کی گی تی او سپی یا پیشو تا او گورا سمرا پیدا کی گی او یو چاچه دا سپی یا پیشو علال کرا پا کار خداو چی دا علالی کو سیر دا کی بگانا غاک پلیت شی دیگانا پلیت سیس کی برکت نی دی وجه نا پلیت پیسی دان سا غمت ساتا بی برکت ای پاک پیسه ساتا آغی که برکت دیری خواه پاک سیس که برکت دیری اللہ رب العزت وی ومنها تاکلون او داغین خوری تاسو ولکن فی آجمالون ستاسو دپارا پدی دانگرو که خواهسته حینا تریحونا پسوخ که چرا ولی ما خامد سرنا وحینا تسرحون او پسوخ که چه بیایی تاسو سهر دا پارا دا سرولو سرولو دا بوتلو دا پارا او پکار داو چه دا خبر رنبه کرده دکانا دا ما خام خبر رنبه کرده یو خدا ره چه ما خام ساروی کورتا پدیر پیو دورا روانی چه باڑه ترازی پارم ترازی پیو دورا روانی بل چه ودا گورین تشی ڈکی او سرونه او چد کڑی را روانی را دیر مزه کئی پزایر ریج سار تشی تشوی او روانوی جدنو سر لکی روانی نو آغا معلوم مزه کئی خودم را نکی سمرا چه ما خام را روانی مزه کئی سکه پیدا مخی کرده حین توری خونا و تحملو اسکالکم او اوڑی بوجن ساسو الى بلدین اکلی تا لم تکونو بالغی چنی ایتاسو رسیدن کی اغیتا الا بشکل انفس مگر پشلولو دزانونو و سڑی دا خو بلی ترائی پوری وش لئی پا دیخو با اوچوی دا تسکی دا با غزای تا اوڑی دا پا اوخوانی لوی باریخی راوانی اعمال خو طول امو درب شو اغا طول پا سارو بانیو اوز خو گاڑی دی ریل گاڑی دی بحری گیازون دی پا زیه دا دا طول دی خو بیام بغیر دا اغی نکار نگی گر قریزو علاقو تا لرشا دا خختی او دا سیمت او سریا بلاکونا او نور کسما کسم دی ضروریات و سیزونا آغا چی دینو آغا پا کچرو بانی وڑی آغا یو بلاک بچی دی او سڑی آغا دایتا اونو رسی چی کم دایتا وڑی او آغی بانی آغاڑ غاڑ بلاکونی خی او خیجی آبادی دا پارا اللہ وی تا با نور رسولی الا بشکل انفس مگر پشلاولو دا زانونو بام رسولو اللہ دل دا پیدا کرل ان ربکم لیکنان ربستاسو لرعوف الرحیم خامخا شفقت کونکے او میرا بان دے ربم دیر میرا بان او شفقت کونکے دے والخیلا والبغالا پیدا کری دی اللہ تعالی اسنا او کچر والحمیر او خرونا لترکبو آده دا پارا چه سورلی که وی پاغی بانی وزینا او خائص چې په اس باندې ناسي په کچر ناسي او په هغه باندې چې هغه خپل هدا پاسا هغه باندې هغه کته چیدلی او هغه ته واګه چولی وی مس اسبی اسوی د سوارلی او د پټکې والے وی او تیز رواني ورپسې بل رواني ورپسې بل رواني الله وای د خایس د پارا وزینا ويخلق ما لا تعلمون او پیدا کوي چې تاسو ته پته نشته سداري سيزونه چې دا غینې تاسو خبر نه وي په ولې ولې قران کې چې تاسو وايي الله بیان کړی دی نو پدې کې وې د موټرو لارو بیان شته ولې نشته دا دینه چې الله وايي ويخلق ما لا تعلمون او پیدا کوي پیدا کوي با آغا چه تاسو ته پتا نشته تا چا تا پتاوا چه دا جسم سهولیات با اللہ تبارک و تعالی پیدا کئی آغا دو چه سکه چه دریاب آغا سکه چه دا هوا دا اللہ پیدا کرل آده کلون و مزل آغا پا گینٹو بانشو ها پینزه گینٹه که سڑه دا پیخور نا سعودی عرب کے جدے ایئرپورٹ بانی کسی اللہ تبارک و تعالی ہاں سمر علوی سہولت پیدا کرے او آغر دنیا بل سر اغید اچی دنو شل دویش دریش گھنٹے کے اورسی دا اللہ انسان لنی دی پیدا کری واللہ ایک از دو سبیلے او پا اللہ تعالی بانی دی بیان اول د سمې لارې قصد کول د بیان د صحیح لارې په الله باندې بیانول دي د سمې لارې ومنها جائر او نورې د هغې نه وتلې دي څه مطلب دی نورې چې دي د هغې نه بهر دي هغه سمې لارې نه دي صراط مستقیم یو دی یو نیغ لار یو دا دو ندی دری ندی سلور ندی یو دا بس و اللہ آدھا سرادی مستقیمن فتبیعو ہو اللہ وی دا قرآن زمانی غلار دا دی پسی زی نو قرآن و سنت دا غلار چرا دا نی غلار دا اللہ را بولدت وی دی پسی زا و من آجائر او نور د دینه مختلفی دی ا نور چې دی ا دینه مختلفی دی د هغه اخیری سر چې دی اب جهنم لګیدل دی او د صحیح لارې دینه غلارې سر چې دی اب جنت لګیدل دی و منها جائر ولو شاء کچره وخته الله تعالی په زور سره مسلمانو لخلقو چه طول خلق جبرن مسلمانان بایی بیا با یو کافر نو و دنیا که اللہ اختیار ور کرده ده ایمان اللہ ده آغا فخ ده چه کم انسان پا خپل طب بانی اختیار کی پا زور بانی ایمان نشتی لا اکراح فی الدین ده دل پا قبل اولو که چه بانی زبردستی نشتی پا چه دین قبول که نو بیا ورلا پخپلا تا بجوان تیرول نشته بیا ورلا شریعت دو حدود و پابندو سی تاقی دن نبجوان تیرهی زکا نبی علیہ السلام پرمائی مسلمان دا پار دنیا پشاند جیل دا سمت لفده دا جیل یو خصوصی چار دیواری وی از سمرا چه جیلیان وی نوائی که دن نوقت تیرهی پخپلا خواهبانی اغی نبازار تراد لیشی و خپل اخواخا اغی ناس پا تال داد لیشی نخپل کور تراد لیشی دا اغی دا پارا سا قانون دی سا وصول دی سا قواعد و ضوابط دی اغی بانی با کار که علو بروزی دارنگ شریعت چه دی اسلام دا اغی سا خپل حدود دی دا اغی دن نبا تیری گوخ پا خپل اتبا با دا اغی نا دن نبار نکی گی دا غیر اصول دن نبا جوان تیره نو بیا جنت یو یو مسلمان لا چې داغه اندازنه لګي داغه اندازنه لګي چې اسمره لوی دی ارزوها کار دی سماوات تنواله د اسمانونو پلانوالي برابر دی نو ګدواله به سمره ای پته نه لګي الله ته معلوم دی چې دل دې پابندي وکړه حالا الله دې موږ نه رضا شي هو الذي الله تعالى غزاته انزل من السماء ماء شراو روي د برنا وب لكم د پارستاسو منو شرابون دا غینا صد سکولو دی اغه کې صد اسی وی چا د سکولو قابلیت اغا فیلٹر شی او کتا لاری شی بیا دی چینو پا شکل که دو بود ازمک نراوزی دو غرونو نا کمبرونو نا دی کویانو شکل که بیا دی ازمک نراوزی اغا دی سکولوی و منو شجرون او داغی وجنا را توکیگی ونی بوٹی بارانو وریگی یا حوزونا دندونا جوڑ شی سندونا جوړ شي دا غینا دا پاشای سیستم نظام قائم شي اغه د وژنا ونی بډیا پسنه زرغونیږي فیت سیمون چې باغې کې سره وای تاسو خپل ساروی یوم بتولکم بزرعا دا زرغونی تاسو لا باغې باندې پسلونه وزیتونا او خونه والنخیلا والعنابا او کجوری او انگور دا کسما کسم سیدونا و من کل سمرات او دار کسما میونا دا عرص اللہ را بلدت وی پیدا کم دا عبو که اللہ وی ما دا برکتا چھوڑے دے ان لفی ذالکا لآیتن یکینا ناپا دے که خامخا دلیل دے دے قومی یتفکرون دا پارا دا داسی کوم چا غی سوچ کئی وسخرا لکم اللیل و النهار او گورا یو مخیزی دلائل ذکر کئی اول کسما کسم دلائل شروع کری دی چو گورا دی تولو خالق سوک دی یو اللہ دی وسخرا لکم اللیل و النهار او کار کے لگو لی دا تاسو لاشپا او رزو تاسو له تابې کړې دا زمو خو تابې نه وي یو سړی داغه خوب نی برابر هغه مور زوی دا پاسه بچی نه وخت لري وینور را خطر پاسه کنه بیا زمور نور دی پنیمش پر اخی جی دی پنیمش په پاسم ها دا خو چې دی یو سړی خوب برابر نی هغه جو 15 غټه شپه نورې پاریز سره لري مسالې راځي دا به یو کس په خوخه خونی کنه الله وای کار کې مې دل لګولې دي زما تعبیر او دا چې چلیږي جستا سو خیر او پیدا کې راځي بل سره غریب هغه وایره سارکیږي وسو واخه غاخي خوګيږي په سر درد دي ټول شپه هغه وي خناسي وي سمروګ د شپه را وی ختمی گی نا وی دا چاویلی دی وجه داشت پیو لندی دی نا آو جسر ٹیم بسار کی گی ابل وی ما تا کار پروتے چی رنا راشی چی کار شروع گا نو دا یو وی چی ما دا شپوک داشی چی خوب خو اللہ تعالی پخپل تبابانی پخپل مردی نظام چلی و شمسا والکمر او نور اس پگمائی وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ تا اللہ آر یو کار کے سمرہ حکمت کہ دا نور دا چاپ طاقت بانی ادری دے دا رز ادری دے نیو پلا باس تڑ انسان دا سے او چغوش پراشی چی لوگوں نے کٹ لورشم او دمہ حکم آدب اوے چی مونگا تا دا مسئلہ پرتلا چی دا رز لگا نور اگدشی دا انور لگ نوری سار شی چی دا رز لگا نور اگدشی چی زمونگا کار برابر شی اللہ تبارک و تعالی خپل کری کئی پختانوی اللہ تعالی خپل کری کئی وان نجوم مسخراتم بی امری او ستوری کار کی لگولی شوی دی پوکم دا اللہ ادیوائی وی دراش استا ستاره سوئی دستا ستاره دا گدا دا اللہ دی استا ستاره سوئی ستاره دا ستاره استا لوایا چستا ستاره سوئی ادا ستارو گدا کسمت لیگر اے گدا اللہ سخر جاہل انسان بسو وائی علم نجوم چی داغین دا علم غیب خبری کئی خلق اگا کفر دی نبی رسام وی دا کفر دی والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك يقينا بديك لآيات خامخا دلائل دي لقوم يعقلون لقارا دداسكم شاعي أكل لري وما زرع لكم في الأرض أواغا چه پيدا کري دي تاسلا بزمكا كي مختلفا ألوانه رنگ برنگ رنگونه دي رنگ برنگ رنگونه دي مختلف قسم دی رنگونه داغی اگر آورتا در رنگونه در سو قسم دی دام در اللہ تبارک و تعالی در قدرت نزاری دی یو باخ کیو گورا یو پل زیر گل دینو بل پل اودی دینو بل پل سپین دینو بل پل سور دینو بل پل چکم دینو نسواری دی بل پل دوب سور دی زمانگا سکول کیو بوٹی راوتے ہو زیادی وقت اولارو ما اگه گل ایو بوٹی او دری گل اکلو داسی او ار گل که دری دری پانه وی او پا هر پانه که دری دری رنگو ما یا اللہ ربنا ما خلق دا هادا باطلا من سمرا کل خواهست دی اللہ سمرا خواهست را بی سمرا خواهست دی قدرتونه دی نه پانه او نه وارو پانه که ار پانه پجودا رنگ آره پانه که دری دری رنگونه ما یا اللہ سخ کل ذات ربا این لفی ذالکا لآیتن یکینا پدی که خامخا دلیل دی دی قومی یذکرون دا پارد داس کوم چه غی نصیت اخلی اللہ رب العزتی منگو تا صلا نظر دی عبرت را کی اللہ دی زمونگا پزرونو کی خپل مینا محبت واچئی اللہ رب العزت دی زمونگا استاسو دی طور نرازی شی اللہ الحمدللہ الذی هدانا لہذا وما کننا لنهتدیا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهِ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضلي ولعلكم تشكرون وهو الذي او الله تعالى اعزاته سخر البحر چه کار کې لګولی دی دریاب لتاکلو دی دا پارا چه خوری تاسو منو دا غینا لحمن ترین وخا تازا و تستخرجو منو تلبسونها چه تاسو اغندئی اغا وطر الفلکا اوینتا کشتئی مواخرا رستو کون کی دعبو فی پاغی کی مواخرا شلون کی دعبو فی پاغی کی ولی تبتغو او چه اولت وی تاسو من فضلی د فضل د اللہ تعالی نا ولعلکم تشکرون او خامخا چه تاسو قدردانیو کئی د اللہ تعالی د نعمتونو وعلقا فی الارض او کی خود دی پزمکا کے رواسیا غرونا انت امید بکم چه جڑکونو ای پتا سو باندے و انہارن او چلولی دی نہرونا ولی و سبولن او لاری لعلکم تحت دون خامخا چه معلوم وی پاغی سرا طرف لار وعلامات او نور نخی و بن لجم او پستور سرا هم یهتدون دی لار معلوم وی افمی اخلقو آیاغ سوکا چه پیدا کول کئی کمن پشاند آغا چا کی دیشی لا یخلق چه پیدا کول نشی کولے افلا تذکرون آیا تاسو نصیحت ناخلی و این تعدو نعمت اللہ او کچریش میری تاسو نعمتنا دل تعالی لا تحصوها شمیر بے نکڑے شئی ان اللہ یقیناً اللہ تعالی لغفور الرحیم خامخا بخن کے رحم کون کے دے واللہ یعلم او اللہ تعالی پوئی گی ما تسرون پاغس چتاسی پٹوئی وما تعلنون او پاغس چتاسی خکارکوئی والذین او آکسان یدعونا چدیر مدد کئی من دون اللہ بیدا اللہ تعالینا لا یخلقونا شیئن نشی پیدا کولے اغی اسیز وهم یخلقون او اغی پخپلا پیدا کلی شوی دی امواتن بلدی غیر احیا ندی جواندی وما یشعرون او نپویگی اغی ایانا یبعثون چه کلبا را پورتا کولشی الهکم لائق دا بندگی ساسو کارساز ذمہ دار ساسو الہ واحد لائق دا بندگی کارساز مددگار یکی او دے فالذین بسا کسان لا یؤمنون بالآخرة چاغی ایمان نلری پرزی رستی باندی قلوبهم منکرتن زلنا داغی انکار کون کی دی قلوبهم منکرتن زلنا داغی بدگنون کی دی وهم مستكبرون او دای ځان غټه غنونکې دي اراس کونکې دي لا جرم بشکا ان اللہ یقینا اللہ تعالی یعلم ما یسرون پویگی پا غصبانی چه دی پتوی و ما یعلنون او پا غصا چه دی اخکارکوی انہو یقینا اللہ تعالی لا یحب المستکبرین نخو خوی زان غڑ گنون کی اعراس کون کی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَوْ كَلَا چُوَلَ شِدَيْدَا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ چَسَشِ رَوْلِگَا رَبْسَاسُو قَالُوا نُوَائِدَئِ أَسَاتِيرُ الْأَوَّلِينَ چِسِدَا پَخْوَانُو لِيَحْمِلُو دِدَا پَارَا چِپُورْتَ كِدَئِ اوزارهم بوجون اخپل کاملتن پورا یوم القیامت پردید قیامت ومن اوزار الذین اد بوجونو داغی کسانونا یدلونهم چه دی گمراه کوی اغی بغیر علم بید سدلیلنا یا غیر علم بیدا سا علم نا پنا پوئی سرا الا خبردار سا ما یزیرون دیر بد دے آغشے چی دی بارکوی سورة نحل کے مسئلہ د توحید اللہ تعالی بیانی گی او پدے کے رد شرکی مکمل دلائل عقلیہ متنوع سرا مختلف قسم دلائل عقلی بیانی او پاغی بانی مسئلہ د توحید ثابتی او رد پا شرک پاغی بانی رد کئی او پا صورت کے دا منکرین و دا پارا زجر او تخویب ذکر کئی لکا پا سر دا صورت کے عطا امر اللہ ذکر کرو چی دعوت صورت دا اللہ تعالی عذاب یقینند رازی او بیا یو قسم دا دلائلو یو سلسلے روانا کرو چی دار یو سیز خالق اللہ تبارک و تعالی دے دا سمر سیزونا چی پا نظر رازی دا ٹول حرس اللہ تبارک و تعالی پیدا کری دی لگا مخ کی مختلف سیزونا ذکر کرل دارنگے اللہ ذکر کئی وہو اللذی او اللہ تعالی آغازات تے سخر البحر چکار کے لگول دے دریاب دریاب دے انسان دا پارا کار کے لگول دے او دا آغین انسان تا مختلف قسم فائدے ملاوی گی لگا اللہ رب العزت وئی لتا کلو منو دے دا پارا چخوری تاسو منو داغینا لحمن ترین وخا تازا لحمن ترین تازا وخی وطوی خوچی سنگ دی دریاب نمائی راو باسو نو آغیبانی چاڑا را خکل نشتی بس دا لاس لچی دی راغینو دا تازا وخا دا بس چی دنو سیده او ڈکے ڈکے کوئی او بس چیدن اوری توائی تازہ وخدا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بانی اعتراض کی گی چې توای چې یو سړی اوې چې زماري په الله کې سمي وهب نخرم او هغه مې او خړو نو هغه سړی حانس کیږي نه مطلب دا دی چې قسم نه ماتيږي نو قران کې ود الله من تری اوای او توای چې دا غوخه نه قسم خړل دي او مې او خړو نو قسم نه ماتيږي نو هغه ته جواب ملاویږي چې یو سړی بازار ته لړ شي وای غوخه راړم چې الدا ګلړ شي کسابانو تختونه خالی وي د بازار کې وګوري میان ملاو شي میان راوالی څوک وته وای تا چې وی چې غوخه راړم دا غوی زلړم غوخه ختمه شي و مې می راواغس دا ولی غدا نه وای چې دا غوخه می راړه چونکه په اورب کې مې د سو غوخه نه وای د دیو جنا دا سړی ک قسم خوړې د غوخه نه اما یو خور نو دې د قسم نه ماتيږي دا خدای دا کې به تور نعمت الله تعالی وای دا سده الله ک تازه غوخه شي گینه په هورب کې دا خبره مشهور نه ده ان څوک دا نه وای یو سړی مې را روان کړی هغه دا وای کنه چې ما غوخه راړه ار سړی به دوی دا غوخه ده که مې وي د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ ذهن چې کوم ځایونو ته فهم چې کوم ځایونو ته رسائی کولا نو هغه ته د نورو خلکو ذهن رسائی نه ده کړی دا تازه غوخه په دغه حساب ویل دي وتستخرجوا منه حلیه اراو با سیدا سو داغی ناکالی اسباب دکالو سونا داغی نروزی احیره لال جواهرات روزی کیمتی کانی روزی چی آغا پا گوتا که پا نور مختلف و کالو که استعمالی گی سونا چاندی تی نروزی چه آغا اولی کلیشی و داغی نا کالی جوڑشی تلبسونا چه تاسو اغندهی یعنی اچوی آغی لرا اچوی تاسو ناری نبانی بند ورسونا علکوائی تا دا سونی دا گوتا چولی دا دا اللہ نبی منا کلی دا پا ناری نو بانی حرام دی وی دا مال سخر کر جوڑا کلی دا سخر کور دومره درانه شو دومره لوی شو چې دا الله د نبی نه لوی شو او الله وای لا تقدمو بین یدی الله و رسوله دا الله او د پیغمبر دا غنم مخکې کیږي چې الله یو کار منع کړی دی منع شي دا غینا دبل چا په وینا باندې هغه کار کوي ما الله وای مکوا نو مکوا د الله تعالی نبی یو کار منه کړی دی نو رسو شه دی د چا د مخه او د چا د وجه نه هغه کار کوي ما د الله او د پیغمبر نه من مشرکیگا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی خپل اوازونه خپل طریقه او رسم و رواج د پیغمبر په اواز داغه په خبره داغه په سنت او تعلیمات او باندې مد پاسا کو په کار خدا سي دي کنه نو قران خدا وینا لا ته دې بل وایره زد الله د نبی محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امتیم امتی همنل والنی مننه وال صحابه کرامو د صحابی تلاس په ګوتابانی د سونه ګوتلا د الله نبی دی نه استدا غردول دا بل صحابی او دوی چراغسته به دیوا خرڅه کړي به دیوا په کار باندې راغلی وي پیسې او دوی دا د الله نبی غرذول راځي ول راوالم چې د الله نبی غرذول راځي ول راوالم دا غیر اغستل لپاره د خرصول سو ګنانو خو اغید الله د نبی دا سیمنون کیو امونگا دا دا پلانی دا لاس چیره او دا دا پلانی او دا اللہ نبی وی چه تاسو نا یو سڑه تر آغی پوری صحیح مومن که دل نشی حتی اکون احب ایلی سوچ زا اغدا زیاد محبوب شوه نیم خوخ شوه نیم پا آغا بانی گران شوه نیم آغا تا خوک شوه نیم میو والده و ولده و الناس اجمعین دا آغا دا مور اپلار او دا اولاد او دا طول و خلقونا چه سو آغای تا زیاد خوک شوه نیم نو تراغی او سڑه سی مومن نشی که ده قتل غاری خپل نفس و جرین و قربانی وینا او سنت او د الله د نبی صلی الله علیه و آله و سلم و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى سوچ د خپل رب د پیشینه و یرید خپل نفس د خواهشاتونه منګه نو یقیناً چې د دل لپاره جنت ټیکانه ده الله وی وتر الفلکا او وینه ته کشتۍ لانچونه بحری جازونه مواخره رستو کوون کې دوبو تو ګوره هر یو کشتۍ لانچ او بحری جال د مخې نه سکیاله وي کنه هغه چې داسې اوبو کې ځي نو بلا دشلی او رسلوکی او آپگی پس پل سینه با جو باسی پس سینگه جی کشتی روانی داسی دا با رسلوکی شلی پا دریاب که جی بحری جیازوی نی او آغا داسی روانی ادا او بلا سیو پلا بل پلاولی آغا والا داسی نشلی داسی روانی پکی اللہ و ایوینه تا ولتبتغوا من فضله اچول اٹوئی تاسو د فضل الله تعالی نه پدغه بهری جازونو باندې پدغه بیړو او پدغه لانچونو کاروبار کوئی تجارتی سامانونه یو ځای نه بل ځای ته وړي په زرګونو ټنه مال شیدنو غیر روان کړي ولعلکم تشکرون او خامخا چه تاسو قدر دانیو کئی دا اللہ تعالی دا نعمتونو چه دا اللہ دا نعمتونو قدرو کئی چه اللہ پا منگ بانی سمر احسانات کڑی دی سمر نعمتون اللہ تعالی را کڑی دی چه دا اللہ دا نعمتونو قدرو کئی وَعَلْقَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَا او کې خود دی الله تعالی پزماګه کې غرونه پزماګه غرونه راچولې دي دین لپاره چې د زمګه بیلانس هغه قائم وي او ډیر اوړي نه ان تمید بكم چې جرا کو نو وي پتا سبانه کله چې غر نه لاور او چتیږي ټول زمګه ونه خوځي دا غرونه چې دین ودا الله په دې زمکه باندې میخونه والدي هاو دای په دې باندې ټیکاو کړی دا بیلنس یې ولا قائم کړی دی دې باندې له دې بیلنس قائم دی معلومه شو چې دا زمکه چې دا سیاره ده دې د لاندې نه سړم نشته دی چې لګینې چا وته ښکر اړم کړی دی وایي دیل اللہ بیلنس دا سے برابر کرده پا دی سیزونو بانی ولی دا اللہ دا غسی ٹکاو نشوا کائی مولی ولی نا خو دنیا کې هر یو شی الله په اسباب باندې قائم کړی دی. دا ټول سیزونه ګورا زمکه نه والله دا سی په ټیم باندې تیغونه رایستل خو نه نه اسباب دی ته پکې تخو مو غوردې بارانو شي زمکه نوجنه شي هغې کې هغه تخم هغه نمجن شي او د هغې نه بیا تیغ راوزي او فصل په هغې کې راوزي. دغسې یو پله ډېر ډونګي ډونګي دریابونه د اوبو نه ډک نو بل پله چې ده نو دنګ دنګ غټ غټ غرونه هغې پیښې دي. انت میدا بکم چې جړک او نه وایي په تاسو باندې وانهارن او چلولی دی نهرونه سیندونه ولی وسبلن او لارې لعلکم تهتدون خامخا چې صحیح لار مومئ لعلکم تهتدون خامخا چې رسیږئ خپل منزل مقصود ته پر لارو باندې کار آسان شي کنه د پټو په میند روان شنو سمره مسله جوړه شي سړی تګرانو می کنه چې په لار باندې دینو سړی فکولاو رواني هوار رواني سوابای نه گاڑی داو خیجا کراچی کے سوراب گوڑ کے بگزے گے دا لاری دی کانا پاسانا دیدانا گاڑی داو خیجا پی خور کی پسشا دیدانا گاڑی داو خیجا افغانستان تا افغانستان نا ایران تا ایران نا عراق تا عراق نا کویت تا کویت نا سعودی عرب تا دا سورا سی دا سی ټول دنیا کې لعلکم تهتدون خامخا چې رسی منزل مقصود تا وعلامات او نور نخی دی یروی سری بانی سر گردی وی چل دی وی یرا دی پلزم نو غروه تا پا نظر راشی وی دا پلانی غرده وی آو وی بس دغه طرف میده اگر هم ده ده پاره یو نشانوی یو نخوی پاقی بانی هم ده ده خپل لاری تعاین کئی اگر خپل لار پاقی بانی هم معلومه نوریم کسما کسم نخی و بین لجمی هم یهتدون او پستور بانی ده این لار معلومه استورو لار معلومه دا وی جده دا کتب سوره ده دا پلانی طرف سوره ده دا پلانی طرف ده نو آغا سوره چه کم طرف ده وی ده دا منزل پا آغا خواهی ده شپه پا تیاره که لار چه خطا کی گی آغا سوری ده گوری ای پا لروانه زما لار وی چه ده نو پا دی طرف بانه ده خصوصاً پا دریابونو که اسو ما زیاد تر د شپې مزل چې دی هغه د ستورو په طرف باندې کیږي و بالنجم هم یهتدون او په ستورو باندې د لار معلومه ای دا خالق دی دا چې هر څه پیدا کړی دی دا خالق دی الله تبارک وتعالی الله رب العزت وای افمن یخلقو ای هغه څوک چې هغه پیدا کول کوي کمن پشاند آغا چاکی دیشی لا یخلوکا چی آغا پیدا کول نشی کولی غیر مخلوکا تا دا خالق سر برابره او خالق تا دا غیر آتا غیر خالق پخپلا چی مخلوکی آغا تا خالق سر برابره او خالق تا دا مخلوق سر برابره وَذَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ الله وای دا مشرکان زما لپاره مثالونه بیانې مثال بیانې د مخلوق سره د الله تعالی ویلکه څنګه چې بادشاه له خلقو وزیر دا وینا کوي او هغه بیا بادشاه ته وای وی دا سے دا اولیاء دا بزرگان دا دا سیدی لکا دا اللہ وزیران مونگے دیتا ہو دی اللہ تا وی اللہ وی فلا تذریبو للہ الامثال دا اللہ دا پارا مثالونا مبیانوی دا مخلوق واللہ یعلمو وانتم لا تعلمون اللہ پوئیگی دا ارچا پا حال بانے دا ارچا دا حال خبر دے اغتا دا وزیرانو ضرورت نشتے اغتا دا نائبانو ضرورت نشتے اغب براہ راس نیخ پنیغا ستا پریاد پخپل آوری او اغتا ستا دا پریاد پخپل پدرا او اغا بادشاہ چی اغلا تا وزیر تا وینا کے نو بادشاہ ستا دا آل خبر نرے اغا دا ستا دا ضرورت پدا نشتے اللہ تا تا دا خپل خبر خپل وضاحت کے او بادشاہ دا ستا دا خبر وضاحت بل سو کئی نو دا اللہ تبارک و تعالی مثال دا مخلوق وندے مبیانوئی اللہ وی افمی اخلوکو آیا غسو کا چیغا پیدا کول کئی کم اللہ آیا اخلوکو پشاند آغا چاکی دیشی چیغا پیدا کول نشی کولے و تا خالق دا مخلوق سر برابر اس رڑیا افلا تذکرون آیا تاسو نصیحت ناخلی دمرسو دا اقل نمو چتا کاروانغز چتا پویا نشوی پا خبر باندی آغازات چاگت دمرا نعمتون در لپیدا کری دی چی کینی او شماری یا نشمار بینکلی شی آغازات دا مخلوق سر برابری او مخلوق دا آغاز سر برابری ولم يكن له كفوا احد دا الله تعالی برابر ایس سوک نشتے او لیسا کمثله شے دا غوند ایس شے نشتے دا غوند ایس شے نشتے اللہ وای وای ان تعدو نعمت اللہ کچر شمیر ایتا سو نعمتنا دا اللہ تعالی لا تحصوها نشمیر بے نکلے شاید اللہ نعمتنا نشی شمار لے صرف دے یو خپل بدن تا دے اگورا داستا دو پارا یو لوی دے عبرت یو لوی نمولہ دا بزدان تا اگورا ستا دا ٹول بدن او پا بدن کے دے ہر اندام دا اللہ دو قدرت یو لوی کرشمہ دا که اللہ پی جندل غاڑی ده خپل زن نبیو پی جندی من عرف نفسهو فکد عرف اللہ چاچ خپل زنو پی جند یکینن چا اللہو پی جند یدی خپل زن ده چه پتا که ده اللہ تعالی ده قدرت کمی کرشمی دی او پا دیر لک سوچو که نزدین با خپل رب دیر خو پی جنی یقینی خبر اللہ صرف دازه جی خبر کوما دا ساجیبا اون نظام دے ما سو سوچ کلاو چی دا کلی نرات لما چی زبا دا خبر دا سکوم و دا با دا سکوم خود با خود آواز روزی آغیت اللہ جبا پیدا کلی دو شنده آغاوات مخ کی او رستو کی گی او دا الفاظ یو مجموعه دا چه دا خبر شکل که روزی او بیا دا بلغ و گونو تا دا غیر سیدل آغا دا غونو پا لار مزغو تا دن نکیدل او بیا چه کم فهم اللہ انسان لور کرده ده دا غیر پا ذریعه بانی پا آغی خبر بانی پویدل دا طول خبره زگا شاعر وی وفی کل شئین لہو آیتن وفی کل شئین لہو آیتن تا تدلو على انه واحد پا آر یو سیس کے ده خبره یو کرش